Trójka. Program trzeci. Motyle umarły, a ramiona przykrył mróz. I zórz polarnych nie zobaczę z tobą już. Wyłamiesz mi serce, połam też ręce. Nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, to w środku mięknę. Połam mi ręce, a w serce winu. Uczucie upadły, roztrzaskały się o stół. W tych ścianach bladych jeszcze pełno twoich snów. Gdy łamiesz mi serce, połam też ręce. Nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę. Połam mi ręce, a w serce winu. Uczucie upadły, roztrzaskały się o stół. Serce, połam też ręce, nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę, połam mi ręce, a w serce winu. Ręce nie są potrzebne, nie dotknę cię więcej. I gdy odchodzisz, co w środku mięknę. Połam mi ręce, a w serce winu. Zespół Lorraine i Złamania to nagranie tytułowe z ostatniej płyty zespołu, a jednocześnie najnowszy singiel, z czego ja się bardzo cieszę, bo w Nocnej Polsce wielokrotnie ten utwór graliśmy. No i nie ukrywam, że ja ilekroć wychodziłem ze studia, bo to potem śpiewałem tę piosenkę przez cały dzień. Lorraine, Złamania, przypomnę. A to jest Nocna Polska, Grażyna Mazurczak, Tomasz Żonda, witamy. No i teraz powinien się pojawić sygnał muzycznej premiery, bo to co za chwilę, to absolutna nowość premierowo w radiu. Swoje siły połączyli panowie ostatni, kiedyś Frenchman i Keija Sound, czyli Krystian Walczak. Po drugiej stronie Jordanu to zapowiedź nowego projektu pod tytułem Kamienie. Dla zła. Miłość jest tylko w Panu. Kraina mlekiem i miodem płynąca. Po drugiej stronie Jordanu liczy się jego chwała. Miłość jest tylko w Panu. Kraina mlekiem i miodem płynąca. wino jest w nas. I tylko tobie składam dźwięki za to wieczne wesele, bo na środku twojej ręki jest napisane moje imię. Miejsca dla zła, miłość jest tylko w Panu, kraina mlekiem i miodem płynąca. Po drugiej stronie Jordanu liczy się Jego chwała, miłość jest tylko w Panu, kraina mlekiem i miodem płynąca. To Królestwo jest nas, to Jego wino jest nas. Premiera radiowa w Nocnej Polsce. Ostatni i Keija Sand po drugiej stronie Jordanu. A skoro już pojawił się Keija Sand, to ja może przypomnę jeszcze dwa nagrania z płyty Link Up, jaka ukazała się w 2015 roku. To będą piosenki, które wraz z Keija zaśpiewają Tamika i Gentleman, a zaraz potem Dawid Portaż i Dubtronic Crew. Destroying them and open up the gates. I'm a believer, you think it's too late. And millions, they feel the same, yeah. Where is the love? Where there is love, you just don't see. Time to dustify your mirror, past reflection, I got weak. I see your soul and your conscience are in need. And millions, I feel the same. Defend yourself, delight, now put your lights up in the air. Defend yourself, you're right, now show me that you have no fear. You've got to stay alive, to find another gear. So life goes on and on and on. Defend yourself, delight, now put your lights up in the air. Defend yourself, you're right, now show me that you have no fear. You've got to stay alive, to find another gear. So life goes on. Censorship hell can't stop this movement. Oh yes, we must rebel. And millions, they feel the same. Where there is a crisis, there's a chance we have to destroy to be. Where there's no justice, there's no peace, we keep on marching until the road is paved with hope. We are ready for only will. And millions, I feel the same. Defend yourself, light up, put your lights up in the air. Now show me that you have no fear. Defend yourself, you're right, now show me that you have no fear. You've got to stay alive, to find another gear. So life goes on and on and on. You keep building your walls of hate. I keep destroying them and open up the gates. I'm a believer, you think it's too late. And millions, they feel the same, yeah. Where is the love when there is love? You just don't see it. Wipe the dust off of your mirror, cause reflection of God do it. I see your soul and your conscience are in need. And millions, I feel the same. Defend us of the light, now put your lights up in the air. Defend us of your right, now show me that you have no fear. You've got to stay alive to find another gear. So life goes on and on and on. Defend us of the light, now put your lights up in the air. Defend us of your right to show me that you have no fear. You've got to stay alive to find another gear. So life goes on and on and on. See them. See the mercenaries, see them hypocrites having fun. See them cowboys, see the blood is on their hands. And them trying to tell you who you are and tell me. Yeah, but no. This one will never go. I can see you gallant, and I can see you gallant. So I'm a Rasta man from creation, and that's my only inspiration. Mercenary, the hypocrites are having fun. See all of them cowboys, only the Rastaman is always on the run. Shine on bright. Rasta people, shine on. Oh, through the darkness, shine on Rasta people. Oh, through the day and through the darkest night, let your love come and blind the evil eye of this your darkness. Hypocrites having fun. See them cowboys. See the blood is on their hands. And them trying to tell you who you are and tell me who I am. But no. This one will never go. I can see you gallant there, and I can see you gallant. So I'm a Rasta man from creation, and that's my only inspiration. Mercenaries, the hypocrites are having fun. See all of them cowboys, only the Rasta man is always on the run. Shine on bright. Rasta people, shine on. Oh, through the darkness, shine on Rasta people. Oh, through the day and through the darkest night, let your love come and blind the evil eye. Oh, this your darkness. Shine on bright. Rasta people, shine on. All through the darkness, shine on Rasta people. All through the day and through the darkest night, let your love come and blind the evil eye. Oh, this your darkness. Shine on. Shine on bright. Keija Sant i przyjaciele z płyty Link Up. Dawno nie graliśmy tego krążka, to mnóstwo fajnej muzyki na nim jest. To teraz troszkę zmienimy nastrój, będzie troszkę więcej elektroniki, będzie nowa wokalistka, którą Państwo już znają, bo wielokrotnie w Nocnej Polsce się pojawiała, a to za sprawą jej epki. Ale teraz jest już nowy singiel, który zapowiada oficjalnie płytę długogrającą, która na początku przyszłego roku. Artystka nazywa się Kasia Linz, a wraz z nią mnóstwo znanych nazwisk. Łukasz Lach, który odpowiada za całość, ale także między innymi Daria Zagałow, Bela Komoszyńska, Marcelina Buslaw czy Xanax. Jesteś tu, nie wiem czego szukasz, znów już wybrałeś drogę złą bez mnie. Znowu jesteś tu, tylko milczysz, patrzysz w dół, znów zbyt trudno nam rozmawiać o błędach. Dawno to Kasia Linz ze swojego najnowszego singla. Ja chciałbym powrócić dzisiaj do jej czwórki, debiutanckiej czwórki, która ukazała się zanim jeszcze myślano o całej dużej płycie. Za produkcję odpowiadali Marcin Bors i Michał Lange. I z tej czwórki dwa nagrania, rzekłbym krańcowe, bo ostatni i pierwszy utwór z płyty. Ostatni to wiersz ostatni. Wiele osób uważa, że to najładniejsza jej piosenka jak dotąd. A potem Save Me Boy. Ja z kolei lubię tę piosenkę. Tyś mnie kochała, ale nie tak, jak kochać trzeba. I szliśmy razem, ale nie w takt.

Kasia Linz po raz kolejny w Nocnej Polsce, Save Me Boy, wiersz ostatni. Cała płyta na początku przyszłego roku. A teraz będzie podobna opowieść. I wokalistka troszkę bardziej znana od Kasi Linz, bo dłużej na rynku. No i współpracowała też z mnóstwem wielkich gwiazd muzyki elektronicznej. Nazywa się Paula Rice. W styczniu ukazuje się jej debiutancka płyta i piosenka, która za chwilę właśnie z niej pochodzi. Hear You. To już oficjalny singiel z najnowszej płyty, która ukaże się niebawem, a ja w związku z tym, że powiedziałem, że będzie podobnie jak z Kasią Linz, powrócę do maxi singla Pauli Rice. Do właściwie trudno nazwać mini albumem, ale utworów jest, tracków jest 10, to się ładnie mówi track. Utworów 10, chociaż nie utworów 10, tylko 10 pozycji na tym albumie, bo są tam oczywiście jakieś remiksy jeszcze, ale tych podstawowych utworów sztuk 4. Pierwszy z nich to Did You Sleep Last Night? A zaraz potem będzie The Name of Ra, tu wraz z Paulą Rice Manoid. Naprawdę ładne utwory. Oh, Polarize w dwóch nagraniach. In the Name of Ra, właściwie The Name of Ra i Did You Sleep Last Night. Były panie, to teraz będzie dwóch panów, czyli duet Cukierki. To Cukierki i piosenka Time, remix właściwie od Time z ich pierwszej płyty. Druga płyta podobno już niebawem. A teraz będzie zespół White Starlight. Przed tygodniem byli w audycji Trójka Żąda Debiutów i przynieśli trzy nowe nagrania. Jedno z nich to Blue. White Starlight, Blue in Love. To dokładny tytuł tego nagrania. A teraz będą nasi starzy, dobrze znajomi, panowie, którzy kiedyś współtworzyli zespół Manku. Teraz grają w zespole Element, czyli między innymi Radek Łuka i Krzysiek Łebski. I nowy singiel Elementu to piosenka Niestety. I znowu jestem sam, tylko ja, no i szum. Wiem, że cały czas lekko tak sunę w dół. Który to już raz piję sam, gubię się. Który to już raz nie ma ciebie, kocham cię. Przecież cały świat to nie ja, pada deszcz. Jesień ma twój kształt, profil twój daje sens. Chyba jeszcze raz duży łyk tego chcę. Który to już raz nie ma ciebie, nie ma mnie. Nie wiem jak i skąd jestem tu. Nie wiem co dzieje się. Jeszcze nie. Może ktoś tak jak ja szuka wciąż. Może to nasza moc. Niestety, niestety, niestety, niestety. Nie wiem jak i skąd jestem tu. Nie wiem co. Jeszcze nie. Może ktoś tak jak ja szuka wciąż. Może to nasza moc. To był zespół Element i nowe nagranie Niestety. Zresztą chyba kiedyś już te piosenki słuchaliśmy, ale oficjalnie jest to w tej chwili nowy singiel grupy. A teraz będą dwa nagrania z Polskiego Radia. Dwa nagrania wydane przez Polskie Radio. Jary i Oddział Zamknięty. Nowa piosenka i Mietek Krześniak z płyty, którą już dość dobrze znamy. Piosenka Serce to za mało. Podejdź tu, usiądźmy proszę. Nie mów nic, nie mówmy może. Cisza za nas lepiej zrobi to. To co ważne, co nieważne. To co jeszcze aktualne.

za mało, żeby kochać. Serce to jeszcze za mało, za mało, za mało. Serce to jeszcze za mało, za mało, żeby kochać. Szcześniak i Jary, oddział zamknięty, dwie nowości Polskiego Radia. A teraz wracamy do poczty, jaka ostatnio przyszła do mnie. Zespół Time to Express wydał nową płytę. Głównie państwo kojarzą go z audycji Piotra Kaczkowskiego, ale my też w nocy graliśmy kiedyś Time to Express. Nowa płyta Left, Right, Middle, Side. Dwa nagrania z tego albumu, Love Again i Rose.